ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจสำรวมจิตใจของตนเข้าไว้ภายในอย่าให้ใจมันคิดส่งออกไปภายนอกการภาวนาก็คือการฝึกจิตไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นจิตนี้มันท่องเที่ยวมาในสงสารนานแสนนานมันไม่ได้ค่อยได้ฝึกตนเท่าไรนักเกิดมาแต่ละชาติแต่ละภพบางชาติก็อาจจะได้ฝึกตนบ้างมันจึงได้เป็นอุปนิสัยติดตามมาเกิดมาในชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วจึงเกิดความสนใจความเลื่อมใสยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีนิสัยปัจจัยติดธรรมมาแต่ก่อนคงไม่มีแก่ใจที่จะมาปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นไปโดยลำดับได้ดังที่เราจะเห็นได้คนส่วนมากที่ไม่ค่อยสนใจกันในคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ยินดีในการปฏิบัติตามมีอยู่มากมายถึงปฏิบัติตามได้ก็มีเพียงเล็กน้อยส่วนมากก็ยินดีในแค่การกราบการไหว้การสักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนยินดีในการบริจาคทานอย่างนี้เป็นส่วนมากดังนั้นแหละจึงมีคนสนใจในการรักษาศีลนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยมีปริมาณน้อยอันพวกเราซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าอย่างนี้แล้วก็ให้รักษาศรัทธาอันนี้ไว้ให้ได้อย่าให้ศรัทธานี่มันเสื่อมเพราะว่าธรรมมันได้เป็นส่วนโลกีนี่ถ้าไม่รักษาแล้วมันเสื่อมได้ไม่เหมือนธรรมอันเป็นโลกุตระอันนั้นเมื่อธรรมอันเป็นโลกุตระบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันไม่มีเสื่อมมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันจริงมันรู้จริงเมื่อมันรู้จริงแล้วมันก็ไม่เจริญขึ้นแต่ก็ไม่เสื่อมลงแต่ถ้ารู้จริงถึงขั้นสุดท้ายจริงๆนะแต่ถ้ารู้จริงโดยเอกเทศคือรู้บางสิ่งบางอย่างในอริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นเช่นนี้มาคุณธรรมของจริงอันเนี้ยก็จะดลจิตใจของท่านผู้นั้นให้ขยันหมั่นเพียรในข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับเพราะว่าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลเบื้องต้นนี้ก็ยังพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดไปไม่ได้คือยังต้องเกิดอีก7ชาติหรือ3ชาติอย่างนี้ท่านก็พิจารณาเห็นความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์พระอริยบุคคลทั้งหลายท่านย่อมไม่ประมาทในเรื่องนี้ย่อมพิจารณาเห็นอยู่นั่นผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลก็จะต้องเจริญตามพระอริยบุคคลนั่นแหละไม่เช่นนั้นก็จะเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ขอให้เข้าใจทำอันเดียวกันนี่แหละเมื่อผู้ใดไม่ประมาทเจริญให้ยิ่งขึ้นไปเข้าขั้นใดแล้วก็บรรลุมรรคผลในขั้นนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทำคนละอย่างกันนะไม่ใช่นะ ธรรมอันเดียวนั่นแหละผู้หนึ่งเอาไปชำระกิเลสออกจากจิตใจของตนให้หมดจดไปแล้วธรรมนั้นก็ไม่สูญหายไปไหนก็ยังอยู่ในความทรงจำของคนนี่แหละผู้ใดเมื่อรู้ตนว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างนี้นะก็รีบเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองเข้าไปเช่นนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นอารมณ์เสมอๆเช่นนี้มันก็ทำให้จิตใจสังเวชสลดลงไปว่าเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายถึงดวงจิตนี่แหละมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ล้วนแต่ของไม่เที่ยงทางนั้นเหตุนั้นมันถึงกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อยู่บ่อยๆจิตนี่ก็พลอยหวั่นไหวไปตามความไม่เที่ยงของร่างกายนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อจิตนี่มันหวั่นไหวไปมาพุ่งสั้นรำคาญแล้วก็มันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนั่นแหละลักษณะแห่งความทุกข์ของจิตใจนะให้รู้ไว้ถ้าจิตสงบนิ่งอยู่แล้วพร้อมด้วยปัญญาญาณรู้แจ้งสังขารตามเป็นจริงอยู่เช่นนี้แล้วสังขารร่างกายนี่มันจะแปรปรวนกระทบกระทั่งจิตนี้อย่างไรจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวจิตนี้ก็อดได้ทนได้เพราะมันเห็นแจ้งว่าร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันนี่มันเห็นแจ้งอย่างนี้มันถึงไม่หวั่นไหวไปตามนั่นแหละอันจิตที่หวั่นไหวก็เพราะไม่รู้แจ้งอย่างว่านั่นเนี่ยเหตุที่ไม่รู้แจ้งก็เพราะไม่มันพิจารณาไม่ทำใจให้สงบปล่อยให้ใจเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆในภายนอกบ้างภายในบ้างภายในก็ได้แก่จิตหวั่นไหวกับเวทนาทุกขเวทนาต่างๆนี้แหละเราต้องระวังไว้ต้องรู้ไว้อธิษฐานในใจไว้เสมอว่าเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนโรคภัยเบียดเบียนเราจักไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนี้ถ้าไม่อธิษฐานใจว่าอย่างนั้นน่ะมันหวั่นไหวไปตามแหละเพราะว่าจิตใจยังไม่บรรลุธรรมของจริงอ่ะเป็นอย่างนั้นต้องช่วยพยุงตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเมื่อได้อธิษฐานว่าอย่างว่านั้นแล้วเวจนถึงเวลาทุกข์ภัยมากระทบกระทั่งเข้ามันก็รู้ตัวได้ก็ไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวของจิตใจต่อสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนต่างๆนี่แหละท่านเรียกว่าจิตใจไม่มีทุกข์อันจะให้ใจนี่ไม่รู้สึกทุกข์เสียเลยสักหน่อยนะไม่ได้แม้แต่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วถ้ายังอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดก็จะต้องได้สัมผัสกับความสุขความทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเป็นเสียแต่ท่านที่เข้านิโรธสมาบัติอันนั้นท่านไม่ได้สัมผัสกับความสุขความทุกข์อะไรเลยเพราะว่าจิตเสวยนิพพานทั้งเป็นอยู่แล้วเสวยนิพพานแต่ยังไม่ทันดับขันธ์ดังนั้นท่านจึงไม่ทุกข์ไม่ร้อนจึงไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆนี่ถ้าท่านถอนออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วก็ได้มาสัมผัสกับความสุขความทุกข์อย่างนี้ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าจิตที่ไม่ยึดถืออะไร มีแต่จิตดวงเดียวมีญาณความรู้อยู่รอบตัวแล้วท่านจึงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายสังขารนี้จิตท่านก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านรำคาญไปวิตกวิจารว่าเมื่อไรเนาะโรคภัยอันนี้จึงจะหายหรือจะตายหนอพระอริยบุคคลท่านไม่วิตกแล้วท่านพิจารณากำหนดรู้อยู่ว่าสังขารนามรูปนี่มันแปรปรวนไปหาความแตกดับหรือว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันกำลังแปรปรวนจะแตกจะดับอยู่ถ้าไม่ได้ถือว่าเราจะเป็นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้วิตกอย่างนั้นเลยเหตุดังนั้นท่านจึงไม่ได้วันไหวต่อธาตุสี่ขันธ์ห้าที่มันแปรปรวนไปเราผู้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรก็ต้องพิจารณาธรรมะเหล่านี้ตามพระอริยบุคคลทั้งหลายไปไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วบุคคลไม่อดทนไม่อดกั้นไม่รู้เท่าตามเป็นจริงจิตนี่ก็เป็นทุกข์อยู่วันยังค่ำเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อเราผู้ยังไม่พ้นจากทุกข์ก็ขอให้เอาธรรมของพระอริยเจ้าเหล่านี้มาเจริญมาพิจารณาอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาธรรมดาคิดเท่านั้นแล้วไม่เพ่งให้รู้เท่าตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็ต้านทานต่อความทุกข์ไม่ได้พอขันธ์ห้านี่มันวิบัติมาจิตก็หวั่นไหวไปตามเลยถ้าพิจารณาเห็นกฎธรรมดาอย่างนั้นแล้วก็เราต้องปรงต้องวางลงสิถ้าเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไปวุ่นวายกับมันทำไมอย่างนี้ถ้าทำใจได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละทำนานเข้านานเข้าจิตใจมันก็เข้มแข็งเข้าไปมันก็สามารถเกิดปัญญาญาณรู้เท่าทั้งทุกข์รู้เท่าทั้งเหตุให้เกิดทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์ก็ความอยากคือตัณหามันเกิดขึ้นในจิตใจอยากให้ร่างกายนี่หายโรคหายภัยไม่อยากตายง่ายคิดขึ้นมาแล้วก็กุ้มใจเพราะไม่อยากตายง่ายอยากอยู่กับลูกกับหลานกับเพื่อนกับฝูงไปนานแสนนานไอ้ความวิตกวิจารอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนเมื่อไม่เป็นไปตามใจหวังนะเพราะฉะนั้นน่ะขอให้พากันเข้าใจทุกข์ใจนั้นน่ะถ้าเราละเหตุดังกล่าวมานี่เสียได้อย่างนี้มันก็ไม่ทุกข์ใจเลยเมื่อมันนอกจากอยากให้ร่างกายสังขารอยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียนร่างกายแล้วอย่างนี้ก็ยังอยากได้วัตถุภายนอกนั่นเข้าไปอีกเห็นเขามีรถจนคันงามๆขี่มันก็อยากได้เห็นเขามีบ้านเรือนใหญ่โตโอโถงมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้นานาประการมันก็อยากได้อยากอยู่อาศัยอันนั้นเห็นเขามีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังมีคนนับหน้าถือตามากมันก็อยากมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนกับคนอื่นเขาก็ดิ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้คำนึงถึงบุญวาสนาบารมีของตน นี่ว่าตนนั้นมีบุญวาสนามากน้อยเพียงใดแล้วก็ไม่ถือสันโดษอยู่ตามวาสนาบารมีของตนมันถึงได้เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วยังไม่แล้วก็ยังไปทำทุจริตผิดศีลผิดธรรมเพราะความอยากได้โภคะสมบัติลาภยศสรรเสริญดังกล่าวมานั่นน่ะมันเกินขอบเขตบุญวาสนาบารมีของตนไปมันจึงบันดาลให้ทำบาปคนเรานะแต่ถ้าเป็นผู้ถือสันตุถียินดีตามมีตามได้ตามบุญวาสนาบารมีของตนที่ได้สั่งสมมาแต่ก่อนแล้วตนได้มาแสวงหาลาภยศสรรเสริญความสุขในปัจจุบันนี้เต็มความสามารถแล้วมันก็ได้แค่นี้แหละอย่างนี้นะแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความอยากดังกล่าวมานั้นระงับความอยากเหล่านั้นได้ก็สบายใจแต่ฟังให้ดีธรรมะข้อนี้นะผู้ใดฟังไม่ละเอียดถี่ถ้วนมาพิจารณาก็จะเข้าใจไปว่าท่านสอนให้ไม่ต้องทำงานอะไรให้อยู่เฉยๆไม่ต้องอยากได้อะไรอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดความประมาทขึ้นว่าสอนอย่างนี้ใช่ไม่ได้เพราะคนเกิดมาต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ต้องสอยแล้วจะมาสอนกันให้ยินดีตามมีตามได้เท่านี้นะสอนให้คนเกียจคร้านสิแบบนี้มันเข้าใจไปได้ง่ายเหลือเกินนะทางนี้นะแต่ที่จริงมันฟังไม่ละเอียดถี่ถ้วนเฉยก็ฟังให้ละเอียดแล้วเพื่อนสอนว่าเมื่อตนแสวงหาเงินทองเข้าของลาภยศอะไรให้เต็มความสามารถแล้วมันได้มาเท่านี้อย่างนี้นะเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตนั่นไปถ้าเกินนั่นไปแล้วมันทำชั่วคนเราเป็นอย่างนั้นล่วงศีลล่วงธรรมไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เหมือนกันถ้าผู้ใดไม่รู้จักประมาณในบุญวาสนาบารมีของตนแล้วไปรู้อำนาจแก่ตัณหาความอยากแล้วก็เอาละเดี๋ยวก็ล่วงธรรมล่วงวินัยไปล่วงกฎกติกาของสงฆ์ไปเป็นอย่างนั้นกติกาของสงฆ์ตั้งไว้ว่าผู้ใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แจกสิ่งของอันเป็นศูนย์รวมอย่างนี้นะแล้วก็ผู้นั้นย่อมมีสิทธิ์เต็มที่ตามพระวินัยที่ทรงอนุญาตไว้แล้วผู้นั้นน่ะนำสิ่งของนั้นมาแจกให้ใครคนนั้นจะคัดค้านทักท้วงไม่ได้เมื่อเพื่อนแจกให้อย่างไรก็ต้องเอาอันนี้มันก็เป็นอุบายป้องกันความมักมากเกินขอบเขตเกินวาสนาบารมีของตนไปกิเลสอันนี้มันก็สำคัญไม่น้อยนะเพราะนั้นพากันพิจารณาให้ดีเห็นของมีมากๆแล้วก็อยากได้ของสวยงามละเอียดประณีตบ่อะไรอยากได้อะไรตามใจชอบของตัวเองไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยนั่นเดียวว่าทะเยอทะยานเกินบุญเกินวาสนาและไม่เคารพต่อระเบียบนี่กิเลสตัณหามันก็ไม่น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันเมื่อตนแสวงหาเข้าของเงินทองอะไรได้มาแล้วเมื่อไปเห็นของผู้อื่นราคาแพงกว่านี้แล้วก็สวยงามกว่าของตนอย่างนี้แล้วก็เกิดทะเยอทะยานอยากได้ขึ้นมาเลยบางคนก็ถึงกับมรดกที่พ่อแม่ มอบไว้ให้เช่นที่นาที่บ้านปศุสัตว์ต่างๆเอาไปขายหรือไม่ฉะนั้นก็เอาไปจำนองเอาเงินจากธนาคารมาซื้อของราคาแพงๆของดีๆที่พวกอาเซียนทั้งหลายเขาใช้กันตนก็ซื้อเอามาใช้มรดกที่มารดาบิดาแบ่งสรรบันส่วนให้ในที่สุดหาเงินใช้ดอกเบี้ยเขาไม่ทันเขาก็ยึดเอาเขาก็ฟ้องยึดเอาผู้นั้นก็เป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้เลยทุนจะค้าขายก็ไม่มีมรดกพ่อแม่แบ่งปันให้ก็ไปจำหน่ายไปหมดแล้วอย่างนี้เราจะไปเอาเงินทองที่ไหนล่ะไปซื้อที่บ้านที่ช่องอยู่อาศัยได้จะไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ได้ยังไงอ่ะน้าก็ถูกเขายึดไปเสียอย่างนี้นะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะที่บ้านยังเหลืออยู่เอาขายบ้านได้เงินแล้วก็เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหน่อยหนึ่งก็ลงเป็นคนจนคนอนาถากุ้มใจหลายก็ฆ่าตัวตายอย่างนี้มีอยู่ทมไปคนในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังคำตักเตือนนี้แล้วควรรู้ตัวไม่ควรรู้อำนาจแก่ตัณหาความอยากในหัวใจเกินขอบเขตถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่เชื่อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วแน่นอนเลยต้องลงทุกข์แน่นอนอันพระพุทธเจ้านั่นน่ะสงพระเมตตากรุณาในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งตลอดสัตว์สิ่งเดรัจฉานพระองค์ก็สงสารเหมือนกันสัตว์บางจำพวกมันมีนิสัยแก่กล้าขึ้นมาแล้วเช่นนี้อย่างที่ท่านกล่าวไว้ในตำรานั้นว่าตอนพระองค์ไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์ที่ท่านตั้งชื่อว่าป่าเลไลเพราะพญาช้างเผือกเลไลอาศัยอยู่ในที่นั้นกับลิงตัวหนึ่งท่านกล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ไปจำพรรษาอยู่ในป่าแห่งนั้นแล้วพญาช้างเผือกเลไลนั้นก็มาเคารพน้อมน้อมต่อพระองค์แล้วก็แสดงตนเป็นโยมอุปถากหาหัวบัวมาถวายพระองค์เพราะแต่ก่อนนี้มันมีสระโบกขรณีอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีใครรบกวนดอกบัวก็ดอกใหญ่หัวบัวก็หัวใหญ่พญาช้างเผือกก็ไปคุ้ยเอาหัวบัวนั้นล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาถวายพระศาสดาพระองค์ก็ฉันแล้วพญาลิงก็ไปหาหลวงพึ่งมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์เห็นว่าหลวงพึ่งนั้นมันมีตัวอยู่พระองค์ก็ไม่รับพญาลิงเห็นเช่นนั้นก็คิดใจจึงเอาไปจับเอาตัวพึ่งนั้นออกเสียก่อนเมื่อไม่มีตัวแล้วก็จึงเอารวงพึ่งนั้นมาถวายพระศาสดาพระองค์ก็ทรงรับไว้พระองค์ก็ฉันพญาลิงเห็นพระองค์ฉันน้ำพึ่งให้แก่ตนก็เกิดปีติปราโมทก็เป็นบุญบารมีของเพื่อนจะเป็นบุญยังไงล่ะไปทำลายรังของผึ้งเสียอย่างนี้เนี่ยจริงโยมันก็เป็นบาปนั่นแหละไอ้ส่วนที่พญาลิงทำ แต่ว่ามันก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งที่ได้ถวายพระพุทธเจ้าแต่บาปอันนั้นก็ไม่หนักหนาเท่าไรนักเข้าใจว่าพญาลิงคงไม่ได้ฆ่าแม่ของมันน่ะเพียงแต่ไปปลดเอารังของมันออกมาเท่านั้นแล้วก็มีตัวอ่อนอยู่ในนั้นพญาลิงก็เอาออกเสียเช่นนี้แล้วตัวอ่อนมันก็คงตายแหละแต่ว่าบาปกรรมอันนี้นะมันไม่สามารถจะกั้นมรรคผลนิพพานต่างๆมันจะให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หมดไปเท่านั้นแหละไอ้ส่วนบุญกุศลที่ลิงนำมาถวายพระพุทธเจ้านั้นนะมากมายกายกองแต่เมื่อใดผู้ใดได้ฟังคำนี้แล้วก็ไม่ควรจะถือเอาว่าเราก็ฆ่าสัตว์มาถวายพระเช่นนี้ก็คงได้บุญมากเหมือนกับลิงเอาลวงผึ้งไปถวายพระพุทธเจ้านั้นแหละเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำอาหารถวายพระอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะขอให้เข้าใจไว้อันนั้นมันสัตว์เดรัจฉานเราจะเอามาเทียบกับมนุษย์ผู้มีศีลสัตว์ไม่ได้มันคนละชั้นกันให้เข้าใจอันนั้นมันสัตว์เดรัจฉานแล้วมันแต่มันมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากแต่เข้าใจว่าคงจะไม่มีแต่รังผึ้งลิงเอามาถวายพระองค์ลูกไม้ผลไม้ต่างๆที่ดังนั้นถ้าลิงกินได้แล้วอย่างนี้นะแล้วเอามาถวายพระศาสดาพระองค์ก็ฉันได้ไม่มีพิษมีภัยอะไรถ้าอย่างนี้แหละไอ้การที่บุคคลสร้างบุญบารมีมาในสงสารนี่นะแม้ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานแล้วก็ระลึกชาติได้อยู่ผู้มีบุญมากขึ้นนะระลึกว่าโอ้แต่ชาติก่อนมานี่เราได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้รู้ได้เลยดังนั้นเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าจึงมีศรัทธาเลื่อมใสเลยซึ่งสัตว์อื่นๆตัวอื่นๆมันไม่ได้สร้างบารมีมาแต่ก่อนมันก็ระลึกไม่ได้เลยไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยเห็นก็เห็นไปอย่างนั้นแหละดังนั้นนะไอ้ผู้ที่มีโอกาสได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างแรงกล้าแล้วอย่างนี้ตั้งอกตั้งใจละความชั่วทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม้ว่าตนยังไม่สามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยการทั้งปวงได้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามไปเมื่อไปเกิดในชาติต่อไปก็เป็นเหตุให้ระลึกได้ถ้าระลึกชาติหลังไม่ได้แต่บุญกุศลเหล่านี้มันก็โดนบันดาลให้ยินดีในการบริจาคทานมาแต่เล็กแต่น้อยเช่นเด็กๆบางคนนะนี่พ่อแม่ไปใส่บาตรอย่างนี้พ่อแม่เอาไปด้วยเห็นพ่อแม่ใส่บาตรก็ร้องให้ขอใส่ด้วยอย่างนี้แหละพ่อแม่ก็ต้องอุ้มขึ้นมาเอาหยิบข้าวหยิบอาหารใส่บาตรเข้าไปแต่เด็กบางคนมันเฉยไม่สนเลย อย่างนี้แหละลองสังเกตดูอุปนิสัยของคนเราเนี่ยนะมันยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันดังนั้นการที่เรายินดีพอใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะได้ชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราทั้งหลายแล้วขอให้พากันเชื่อมั่นลงไป ในผลทานที่เราได้บริจาคมาเชื่อมั่นในผลศีลที่เรารักษาเราไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้นะเชื่อมั่นในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนานี่ว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลบุญกุศลนี่จะนำจิตปัญญาในไปเกิดในที่สุขสบายเมื่อยังละกิเลสไม่หมดจะไม่ไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากที่ท่านกล่าวว่านรกอบายภูมิอันนั้นเลยเพราะที่เกิดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็มีอยู่สองทางอย่างนี้แหละสุคติทางหนึ่งทุคติทางหนึ่งนี่มันเมื่อผู้ใดทำไม่ดีสั่งสมบาปกรรมใส่ตนมันก็ต้องบาปกรรมก็นำไปเกิดในทุคติในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากผู้ใดสั่งสมบุญกุศลไม่ทำบาปมากมากทำสั่งสมบุญกุศลให้มากมากเข้าไปบุญกุศลก็นำไปเกิดที่สุขสบายอันเรื่องนี้บุคคลย่อมมองไม่เห็นด้วยตาธรรมดาหรอกแต่ขอให้ดูคนเกิดมาในโลกนี้เป็นสักขีพยานก็แล้วกันคนบางคนก็มั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ร้อนอะไรจู่ๆแล้วก็ทำมาค้าขายหรือทำการงานแล้วเกิดร่ำรวยขึ้นปัจจุบันทันด่วนไปเลยก็มีอย่างนี้นะเช่นนี้แล้วนั่นแสดงว่าบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนโน่นนะมันได้โอกาสแล้วมันมาอำนวยผลให้ขึ้นชื่อว่าบุญอำนวยผลแล้วได้อะไรก็ได้มาง่ายๆเจ้าของสิ่งของอันนั้นไม่ได้กากกรรมลำบากแสวงหาด้วยความทุกข์ยากลำบากอะไรเลยนี่แล้วก็สังเกตดูก็ได้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันต้องสังเกตอยู่เสมอแหละทั้งภายนอกทั้งภายในก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นได้แก่มนุษย์นี่แหละส่วนมากนะมันก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนทำมาแต่ก่อนนี่นะอันบางคนนะวันนี้แสวงหาเงินทองเข้าของจนแทบล้มประดาตายก็ไม่ร่ำรวยเลยก็ยังยากจนอยู่อย่างนั้นแหละว่าอย่างมากก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันวันไปเดือนเดือนไปเท่านั้นแหละถ้าไม่หาก็เลยจะไม่ได้กินซะเลยพอมาหาได้มาก็เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไอ้ผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วบุญอำนวยผลได้อะไรก็ได้มากๆมาเลยจนเหลือใช้เหลือกินอย่างนี้แหละเหตุนั้นเขาจึงได้สบายเขาจึงได้ไม่กล้ำพ้นทนแดดอะไรเลยนี่คนในโลกเกิดมาเนี่ยก็สังเกตกันดูสิมันเหลื่อมล้ำต่ำสูงกลัวกันก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมาแต่ก่อนนั่นเองมันมาอำนวยผลให้นั่นแหละผู้ใดท่านีไม่ทำบุญบริจาคทานมาแต่ก่อนอย่างนี้นะหรือว่าให้ก็ให้แต่เล็กน้อยเมื่อเกิดมาชาตินี้บุญนั้นอำนวยผลให้มันก็มั่งมีแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะจะมีมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะบุญคนหลังที่ตนทำมามันน้อยไปขึ้นชื่อว่าคนบุญน้อยแล้วนี่สติปัญญาอันใดก็น้อยไปตามกันไม่ใช่น้อยแต่ทรัพย์ภายนอกเงินทองนะทรัพย์ภายในคือสติปัญญาก็น้อยดังนั้นมันจึงแสวงหาลาภยศสรรเสริญและความสุขในโลกอันนี้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผู้ที่มีบุญมากผู้ใดทำบุญกุศลได้ฝึกตน มาแต่ก่อนมากอย่างนี้เกิดมาชาตินี้ผลแห่งความดีเหล่านั้นมันก็มาอำนวยให้พร้อมด้วยกายสมบัติวจีสมบัติปัญญาสมบัติอย่างนั้นร่างกายก็ร่างกายสวยสดงดงามโรคภัยก็ไม่อันร้ายแรงก็ไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้นะจึงเรียกว่ากายสมบัติได้สัดได้ส่วนร่างกายนั้นไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่ดำไม่คล้ำเกินไปแล้วก็ไม่ขาวเกินประมาณอย่างนี้เรียกว่าร่างกายมีผิวพรรณผุดพองอันวาจาที่พูดออกไปก็เป็นวาจาสุภาพเรียบร้อยไม่หยาบกระด้างแล้วเสียงที่เปล่งออกไปก็เป็นเสียงไพเราะเพราะพิ้งเสียงสดใสไม่สาบไม่สาบสาบนั่นแหละเป็นเหตุให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบซึ้งจับอกจับใจในเสียงซึ่งประกอบไปด้วยธรรมะนั้นท่านเรียกว่าวจีสมบัติปัญญาสมบัติก็เพราะบุญกุศลที่ทำมาหนหลังแต่หนหลังนั่นน่ะมันมาตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของผู้นั้นแล้วจิตใจผู้นั้นก็เบิกบานผ่องใสไม่ค่อยมัวหมองนี่ดังนั้นบางคนน่ะยังไม่ได้ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้อะไรมากมายเท่าไรนักมันก็แสดงแววแห่งความเฉลียวฉลาดมาแต่เล็กแต่น้อยนู่นมันเป็นเช่นนั้นอนุภาพของบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันก็เป็นทุนเป็นรอนดลจิตดลใจให้คนชอบทำบุญกุศลในปัจจุบันนี้นี่ลองสังเกตดูทั้งมีเงินทองมากมายกายกองด้วยแล้วก็ทั้งเสียสละเงินทองนั้นออกมาให้ทำสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นอย่างนี้นะไม่เสียดายเงินทองที่บริจาคทานไปอย่างแต่ถ้าจะไปใจอย่างอื่นสุรุ่ยสุร่ายมันนึกเสียดายมันไม่มีประโยชน์มากคนมีบุญเป็นอย่างนั้นคนไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาตัณหาน้อยเบาบางไปคนตัณหามากๆอยู่อย่างนี้ถ้าได้ใช้จ่ายไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั้นดีอกดีใจถ้านึกว่าจะเอามาทำบุญบริจาคทานให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่ฝืดเคืองเต็มทีนึกเสียดายขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังคำแนะนำตักเตือนนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาผู้ใดยังไม่เคยทำก็ขอให้หัดทำไปเพราะว่าการภาวนานี่มันเป็นการฝึกจิตสำรวมจิตโดยตรงเลยไม่อ้อมค้อมคือน้อมสติระลึกเข้าไปหาจิตนู่นจิตก็คือความรู้สึกซึ่งอยู่ในท่ามกลางอกนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ความรู้สึกอันนี้มันก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าความรู้สึกอันนี้มันถอนออกจากขั้วหัวใจนี่แล้วตายเลยนะคนเรานะนั่นแหละลองสังเกตดูเมื่อเวลาคนใกล้จะตายนะมันธาตุลมมันหายไปมากไปแล้วธาตุไฟมันก็ค่อยดับไปดับไปมันก็เย็นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมา หาหัวเข่ามาหาขา ขึ้นมาหาหน้าอกก็มายังเหลืออยู่แต่หน้าอกนี่แต่ตั้งแต่เบื้องบนก็นับแต่ศีรษะลงมาก็เย็นลงมาแล้วก็มาหยุดลงอยู่ที่หน้าอกนี่ตอนเมื่อมันไออุ่นยังมีอยู่ในหน้าอกนี่จิตนี่ยังไม่ถอนออกก่อนลมหายใจก็แผ่วเข้าไปเต็มทีแล้วเช่นนั้นน่ะพอไออุ่นความอบอุ่นในหน้าอกนี่ค่อยเย็นลงแล้ววันนี้ก็ความรู้สึกคือดวงจิตนี่ก็ถอนออกจากหทัยวัตถุอันนี้เราก็เรียกว่าตายแต่ถ้าปุถุชนตายนี่คนธรรมดาสามัญตายนี่ไอ้จิตนี่มันจะถอนออกจากร่างนี้แล้วมันจะมีกรรมดีกรรมชั่วนำไปเป็นภาพต่างๆเป็นรูปร่างขึ้นมาเลยบุญบาปนั่นจะตกแต่งรูปร่างให้เกิดขึ้นเลยแต่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วอย่างนี้เมื่อลมหายใจหมดลงไปแล้วไออุ่นหมดลงไปแล้วจิตของท่านไม่ได้ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาไหนไม่มีอดีตอนาคตเลยเพราะว่าจิตนั้นกลายเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปนี่นะขอให้เข้าใจถ้าอย่างนั้นจะหาความสุขสบายที่ไหนได้เมื่อไม่มีรูปร่างอันนี้แล้วบางคนอาจจะสงสัยอยู่ก็ได้ก็เพราะมันมีรูปร่างอันนี้แหละมันถึงได้เป็นทุกข์ขอให้รู้ให้เข้าใจอย่างนั้นมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้าหากว่ารูปกายอันนี้นะมันเที่ยงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์แหละจิตที่อาศัยอยู่ในนี้นะก็ดังนั้นแหละผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงปรงจึงวางขันธ์ห้านี้ลงเนี่ยไม่ยึดไม่ถือแม้แต่น้อยเดียวเลยเมื่อละอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ห้านี่ได้แล้วมันก็ละได้หมดเลยนอกจากขันธ์ห้าออกไปมันก็ละหมดเลยไม่มียึดถือเอาอะไรทั้งนั้นเมื่อบุญกรรมยังไม่หมดยังบำรุงขันธ์ห้านี้เป็นไปอยู่ก็เพียงแต่อาศัยปัจจัยภายนอกมาบำรุงหล่อเลี้ยงขันห้านี่ไว้เท่านั้นเองพอบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนมันหมดลงจิตของท่านผู้ละความยึดถือในขันห้าได้เด็ดขาดลงไปด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคนั้นก็เข้าสู่นิพพานก็ไม่มีการไปเกิดที่โน้นที่นี้อะไรเลยก็เป็นอันว่ายุติในการท่องเที่ยวไปหาที่เกิดแก่เจ็บตายใหม่ต่อไปอีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดสุขอื่นเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคนเราน่ะจึงไม่ควรที่จะมาหวงธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ไว้ด้วยความรักความใคร่ด้วยความอะไรด้วยความสำคิดสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยเมื่อไปสำคัญอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่เนี่ยดวงจิตตรงเนี้ยร่างกายมันไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์อะไรเพราะมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นมันไม่มีความรู้สึกอะไรความรู้สึก อันมีอยู่ทั่วร่างกายนี่นะมันเป็นอาการของจิตมันแผ่ออกไปจากจิตนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณนี่นะวิญญาณนี่เป็นอาการของจิตมันออกไปจากจิตนี้เองเช่นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณที่ซ่านอยู่ทั่วสรรพางร่างกายวิญญาณทางใจนั่นแหละวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งมันก็ไปออกไปจากความรู้คือดวงจิตดวงนี้เองเนี่ยเมื่อร่างกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันแตกสามัคคีกันแล้วมันหมดคือบุญเก่าที่อุปถัมภ์บำรุงอยู่มันค่อยหมดลงหมดลงแล้วธาตุทั้งสี่นี่มันก็แปรปรวนไปแล้วประสานสามัคคีกันอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้นะถ้าหากว่าธาตุไฟมันอ่อนลงเนี่ยมันก็ทำให้คนเราเป็นไข้เป็นหนาวเข้าไปแล้ววันนี้หนาวมากทีเดียวไฟมันอ่อนลงเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้เอาผ้ามาห่มเอาน้ำร้อนใส่ถุงยางมาประคบหน้าอกนี่ไว้ให้มันอุ่นอยู่มันก็จึงพอไม่กระวนกระวายหลายถ้าหากว่าธาตุลมมันอ่อนลงอย่างนี้นะมันก็ทำให้ผู้นั้นอ่อนเพลียละเหี่ยใจไม่มีกำลังแข็งแรงเหมือนเดิมเดินไปมาทางไหนก็ชวนล้มเดินเร็วก็ไม่ได้เป็นงั้นแต่ถ้าลมอันนี้มันวิบัติมันหมายความว่าลมนี่มันอาศัยธาตุดินธาตุน้ำอยู่เหมือนกันนะธาตุไฟเหมือนกันเนี่ยถ้าความไหลเวียนของโลหิตตามเส้นประสาทนี่มันไม่สะดวกมันขัดข้องแล้วเช่นนี้ลมนี่มันก็วิบัติไปทำให้คนเราหน้ามืดตาลายถ้าเป็นลมบางคนเป็นมากๆก็ล้มพับลงเลยอย่างนี้แหละเมื่อหมอให้ยกให้ยาเข้าไปบำรุงเลือดเข้าไปบ้างทำให้กระแสของโลหิตในร่างกายนี่มันเดินสะดวกตามปกติของมันลมนั่นมันก็เดินปกติไปได้บ่นี่ไม่กระสานซ่านเซนไปผิดปกติเลยอย่างนี้แหละถ้าธาตุน้ำมันวิบัติลงอย่างนี้มันก็ทำให้คนเรานั้นท้องเดินท้องร่วงอย่างนี้แหละแล้วธาตุน้ำมันน้อยลงอย่างนี้มันก็ทำให้เป็นไข้อย่างว่านั่นแหละทำให้ร่างกายสู้ผอมลงเหี่ยวลงผิวพรรณก็สูบซีดเพราะธาตุน้ำมาหมายเอาโลหิตดำโลหิตแดงโลหิตขาวอันมันวิ่งซ่านอยู่ตามร่างกายเนี่ยทำให้ร่างกายมีผิวพรรณเขาเรียกว่าสีเนื้อนั่นเองจะเหลืองจริงๆก็ไม่ใช่จะแดงจริงๆก็ไม่ใช่อย่างนี้นะเรียกว่าแดงพอนวลนวลพอนิ่มนวลนะนี่เรียกว่าธาตุน้ำมันปกติมันไม่วิบัติคนเราจึงไม่สูบซีดจึงไม่อ่อนเพลียเหี่ยใจท้องก็ไม่ร่วงรับประทานอาหารอันใดลงไปไอ้ธาตุน้ำเนี่ยที่น้ำดีมันสำหรับย่อยอาหารนะมันก็เป็นปกติอยู่มันก็ช่วยย่อยอาหารไฟธาตุไฟมันก็ปกติมันก็ช่วยย่อยอาหารเข้าไปอย่างนี้คนเราท้องจึงไม่ร่วงร รับประทานอาหารลงไปแล้วมันก็ค้างอยู่ในกระเพาะแล้วไฟธาตุน้ำย่อยอาหารมันก็ย่อยไปย่อยไปมันก็ย่อยส่วนใดมันย่อยลงไปมันก็ไหลลงไปสู่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งสำหรับที่จะได้ถ่ายเทออกไปส่วนที่ยังย่อยไม่หมดมันก็ค้างอยู่กระเพาะแรกนี่ไปเมื่อมันย่อยหมดแล้วเช่นนี้นะมันก็มีลมอีกชนิดหนึ่งมาพัดเอาให้เกิดปวดท้องขึ้นมาแล้วก็ไปถ่ายเทออกไปนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ธาตุทั้งสี่นี่นะเมื่อธาตุดินวิบัติลงไปอย่างนี้มันก็เกิดตุ่มเป็นผื่นคันทั่วตัวหรือธาตุดินวิบัติลงอย่างนี้มันก็ทำให้อะไรต่ออะไรในร่างกายนี้ไม่แข็งแรงเลยอ่อนแอลงไปอันหมู่นี้เราได้ชื่อว่าธาตุทั้งสี่มันไม่ปรองดองสามัคคีกันมันวิบัติแปรปรวนไปร่างกายนี้จึงได้ทรุดโทรมลงเราผู้ภาวนานี่ต้องกำหนดพิจารณาแยกแยะดูธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้านี่ให้มันแจ่มแจ้งให้มันละเอียดละออเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นว่าร่างกายนี่ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยมีแต่วิบัติแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นแต่ที่มันยังไม่แตกไม่ดับก็เพราะบุญเก่ายังรักษาไว้อยู่บุญที่ทำมาแต่ก่อนนู้นน่ะมันมารักษามันทำให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ปรองดองสามัคคีกันอยู่ต่างก็ทำหน้าที่ของตนตามปกติพอบุญเก่านั่นมันร่อยหรอลงไปแล้วธาตุทั้งสี่นี่มันก็ค่อยแปรปรวนไปแล้วไม่สามัคคีกันแล้วนี่ต้องพิจารณาดูให้เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่นะมันเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละคือบุญกับบาปนั่นแหละแล้วมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะบุญบาปนั่นนะอุปถัมภ์บำรุงไว้ถ้าบาปอุปถัมภ์บำรุงมันก็สำรุดทรุดโทรมทรกทนทุกข์ทรมานจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายนี่ถ้าบุญกุศลอุปถัมภ์บำรุงมันก็ทำให้ธาตุทั้งสี่อันนี้ปองดองสามัคคีทำหน้าที่โดยปกติไปเรื่อยๆพอบุญกุศลหรือบาปอันนี้มันล่อยหลอลงแล้วรูปนี่มันก็ชำรุดทรุดโทรมลงพอเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันหมดลงแล้วมันก็แตกกระจายกันออกก็ตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยจิตผู้รู้แจ้งผู้พิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วท่านจึงได้ปล่อยวางไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยเมื่อปล่อยวางเสียแล้วแม้ธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันจะแปรปรวนไปยังไงจิตมันก็ไม่แปรไปตามมันก็ตั้งมั่นแล้วรู้แจ้งตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นหมดความอยากความปรารถนาจะให้ร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อหมดความอยากในจิตใจแล้วก็หมดทุกข์ทางจิตใจดังแสดงมา